คำถามมันก็อาจจะคำถามเบสิกหน่อยนะครับคนที่ยังห่างชั้นมากๆนะครับกรรมคืออะไรครับหลวงพี ่ คร ับ กรรมความหมายจริงๆคือแปลว่าการกระทำนะคราวนี้เนี่ยการกระทำทุกอย่างเนี่ยย่อมมีผลผลนี่เราก็เรียกว่าวิบากนะอันนี้ผลของการกระทำเนี่ยมันก็1มีหลายระดับแล้วก็2เวลาให้ผลเนี่ยก็ไม่ได้ก็แตกต่างกันไปมีให้ผลเร็วบ้างให้ผลช้าบ้างอันนี้กรรมนี่มีหลายระดับนะครับว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจากกรรมเนี่ยมีหลายระดับในแง่ที่ว่าต่อจิตใจอย่างนึงเนี่ยแล้วก็ต่อผู้อื่นแล้วก็อาจจะต่อวิถีชีวิตของเราใช่ไหมจิตใจวิถีชีวิตบุคลิกลักษณะไปถึงต่อผู้อื่นเช่นถึงแม้เราจะยังไม่เราจะอาจจะไม่พูดไม่ทำอะไรใครเลยแต่ใจเราเนี่ยมีความเครียดใจเรามีความเกลียดใจเรามีความโกรธเนี่ยไอ้ความเกลียดความโกรธมันก็มาหล่อหลอมอันที่หนึ่งมันทำให้เราร้อนความร้อนของใจที่เกิดจากความโกรธเกลียดหรือว่าทุกข์เนี่ยนี่คือวิบากคือผลของกรรมสองถ้ามันเกิดขึ้นหรือทำซ้ำๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราในการเป็นคนหน้าดำคล้ำเครียดหรือว่าเป็นคนที่เครียดเป็นคนที่หน้าบอกบุญไม่รับใช่ไหมอันนี้ก็มีผลต่อบุคลิกลักษณะอันที่สามถ้าเกิดเราทำออกไปพูดหรือว่าแสดงอะไรออกไปเนี่ยทำให้เกิดคนเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ชอบเราหรือเขาอาจจะเล่นงานเราหรือตอบโต้เราอันนี้แหละที่เราเรียกผลของกรรมหรือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎแห่งกรรมนะคราวนี้เนี่ยมันกฎแห่งกรรมเนี่ยที่มันยากขึ้นไปอีกก็คือว่าการให้ผลของกรรมเนี่ยมันไม่แน่นอนในแง่เวลาว่าเร็วหรือช้าแล้วก็ผลของกรรมนั้นปรากฏในรูปลักษณะไหนบางทีก็เห็นได้ยากเช่นถ้าเป็นผลที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยบางทีก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาทำกรรมไม่ดีเนี่ยเขาจะรับผลแค่ไหนที่เรามักจะพูดว่าเอ๊ะทำไมทำชั่วแต่ทำไมไม่ได้รับผลแห่งการทำชั่วนั้นอันนี้ก็จะเพราะว่าการทำชั่วนั้นยังไม่ส่งผลหรืออาจจะส่งผลแล้วแต่ส่งผลในลักษณะที่เรามองไม่เห็นหรือเราไม่รู้เช่นเราคิดว่าคนทำชั่วต้องตายเร็วแต่บางทีเขาอาจจะมีอายุยืนใช่ไหมแต่การที่เขามีอายุยืนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขามีความสุขเขาจะเครียดเขาจะนอนไม่หลับเขาจะมีปัญหาเรื่องลูกเขาจะมีปัญหาเรื่องสามีภรรยาใช่ไหมเขานอนก็นอนด้วยความทุกข์ระทมใช่ไหมอันนี้ไม่มีใครเห็นพอไม่มีใครเห็นก็เลยคิดทำไมทำความชั่วแต่ทำไมอายุยืนใช่ไหมหรือว่าบางทีเนี่ยที่มันเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากก็คือว่าอาจจะไปปรากฏผลในชาติถัดไปคือฆ่าคนตายเยอะแยะเนี่ยโอ้แต่ว่าอยู่สบายใช่ไหมก็มีคำอธิบายว่าเนี่ยถ้าชาติหน้าเนี่ยมันก็ไปตกนรกตายแล้วตกนรกหรือว่าตายไปแล้วก็อาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็อาจจะพิการอาจจะเป็นคนที่อายุสั้นถ้าฆ่าคนไอ้ผลของกรรมเนี่ยที่มันสามารถจะข้ามภพข้ามชาติได้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีทำชั่วแต่ทำไมได้ดีนะซึ่งอันนี้เนี่ยในทางเราเดียวกันผลกฎแห่งกรรมก็โยงไปถึงว่าทำให้เกิดความเข้าใจไอ้ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดจากผลแห่งกรรมในอดีตก็ได้ชาติที่แล้วนะที่คนเขาพูดกันมากเรื่องสแกนกรรมเรื่องเอ็กซเรย์กรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อว่าการกระทำหรือกรรมในอดีตเนี่ยมันส่งผลถึงเราตอนนี้แต่อดีตที่ว่านี้เนี่ยเราไม่รู้เมื่อไหร่ใช่ไหมแต่อดีตที่ว่านี้มีความเข้าใจว่าคืออดีตหมายถึงชาติที่แล้วไม่ใช่เมื่อ10ปีที่แล้วไม่ใช่20ปีที่แล้วเนี่ยถ้าพูดให้อธิบายโดยหลักการเนี่ยมันคืออันนี้งั้นกฎแห่งกรรมเนี่ยคือกฎ ที่สามารถสุขท่านทราบว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่พูดอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะตีมีคำถามว่าดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คืออะไรอันนี้เถียงกันได้เยอะแต่ว่าในพุทธพจน์นี่จะบอกได้ว่าหว่านพืชอย่างใดย่อมได้ผลอย่างนั้นหมายถึงว่าถ้าปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงถ้าปลูกลำไยก็ได้ลำไยอันนี้เป็นคำขยายความหมายกฎแห่งกรรมว่ามันมีความหมายอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทำไมทำบุญเยอะแยะแต่ทำไมสอบตกใช่ไหมทำไมสอบได้คะแนนไม่ดีก็ต้องถามว่าแล้วคุณตั้งใจเรียนหรือเปล่าคุณขยันเรียนไหมไม่ใช่ว่าเอาแต่ทำบุญแล้วก็ไปคิดว่าจะสอบได้ดีในเมื่อการสอบได้ดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำบุญในความหมายที่ว่าไปใส่บาตรพระมาถวายทั้งกระทาการที่คุณจะได้คะแนนดีได้เรียนดีก็หมายความว่ามันต้องสัมพันธ์กับการที่คุณลงทุนลงแรงด้วยการขยันเรียนหนังสือใช่มั้ยขยันทำงานบ้านบางคนก็พูดว่าไอ้ทำไมไปบินไปทอดพระป่าทอดกฐินแต่ทำไมประสบอุบัติเหตุรถชนตายแล้วคุณไม่ได้ถามว่าไอ้ตอนที่ไปขับรถไปเนี่ยกินเหล้าหรือเปล่าประมาทมั้ยใช่มั้ยจะไปบอกว่าเอ้ยทำความดีแต่ทำไมถึงตายอันนั้นเหตุกับผลมันไม่สัมพันธ์กันคุณต้องดูว่าตอนที่ไอ้รถชนตายนี่เป็นเพราะว่าประมาทหรือเปล่าในขณะขับรถใช่ไหมถ้าไม่ประมาทเนี่ยโอกาสที่ถูกที่รถจะชนรถจะคว่ำแรงต่างก็เกิดขึ้นน้อยมากถ้าไม่มีใครอีกฝ่ายที่ประมาทนี่มาชนเราแทนใช่ไหมคราวนี้คนเนี่ยมักจะไปเข้าใจว่าทำดีได้ดีคือว่าทำบุญทอดผ้าป่าทอดกฐินแล้วฉันเนี่ยต้องไม่ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมเรียนก็ต้องได้เรียนดีซึ่งมันไม่เกี่ยวกันคุณจะเรียนดีหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณขยันหรือเปล่าขับรถประสบอุบัติเหตุหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับคุณประมาทหรือเปล่าใช่ไหมกฎแห่งกรรมอธิบายแบบนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้คนเนี่ยมักจะมองแบบไม่สัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลคือถ้าทำดีหรือถ้าทำบุญทอดผ้าป่าถวายสังฆทานแล้วเนี่ยคุณต้องเจริญคุณทำงานต้องสำเร็จใครต้องรักคุณคุณไปไหนคุณต้องไม่ประสบอุบัติเหตุอันนั้นมันไม่เกี่ยวกัน อย่างคนทั่วไปเวลาพูดถึงกฎแห่งกรรมนะครับจะเข้าใจว่าชาติที่แล้วทำอะไรอย่างนี้ไว้ชาตินี้ได้มาเจออย่างนี้ข้าพบข้ามชาติส่วนใหญ่ที่เราคุยกันนะครับหนังสือที่ออกมาประมาณนี้ครับแล้วจริงๆกฎแห่งกรรมมันพูดเรื่องอะไรกันแน่ครับ คืออันนี้ก็ต้องมีสองคำประเด็นที่ต้องย้ำนะที่หนึ่งคือพุทธเจ้าเนี่ยเคยตรัสว่าลัทธิหรือความเชื่อนอกพุทธศาสนาเนี่ยมีสามอย่างอันที่หนึ่งคือความเชื่อว่าสุขทุกข์ของเราทุกวันนี้เกิดเพราะการดลบันดาลของพระเจ้าอิสวรนิมิเหตุว่าที่สองเนี่ยความเชื่อว่าสุขทุกข์ของเราทุกวันนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยเกิดเป็นเพราะกรรมเก่าในอดีตใช่ไหมอันนั้นเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่ความเชื่อหรือคำสอนของพระเจ้านะอุเพกตะว่านี่ก็ไม่ใช่อันที่สามคือความเชื่อที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นเรื่องความบังเอิญเป็นเรื่องชานส์ใช่ไหมก็ไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยไอ้ข้อที่สองเนี่ยที่คนมักจะไปเข้าใจไปเชื่อเป็นของพุทธศาสนาว่าที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าในอดีตใช่ไหมสุขภาพก็ดีฐานะการเงินก็ดีความรู้ก็ดีความสะดวกสบายในชีวิตก็ดีทั้งหมดนี้โยงไปถึงเรื่องสัมพันธ์ไม่ใช่โยงล้วนแต่ขึ้นเป็นเพราะกรรมเก่าในอดีตทั้งนั้นซึ่งไม่ใช่ใช่ไหมนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่ากฎแห่งกรรมนี่เป็นแค่เรียกว่ากฎหนึ่งเท่านั้นในบรรดากฎอีกหลายกฎที่มีผลต่อเราเช่นเขาเรียกภาษาบาลีพีชนิยามอุตุนิยามอุตุนิยามคือกฎว่าด้วยภูมิอากาศพีชนิยามก็กฎว่าด้วยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหรือว่าชีววิทยาหมายความว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเช่นเราไม่สบายเราไม่สบายจะไม่เกี่ยวกับเรื่องกรรมเลยก็ได้แต่ว่าเราไปอยู่ในถิ่นที่มันมีโรคระบาดใช่ไหมอันนี้พีชนิยามหรือว่าคุณอยู่ในที่ที่คุณเหงื่อออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เกี่ยวกับกรรมเลยก็ที่คุณเหงื่อก็เพราะว่าอากาศมันร้อนนี่ก็อุตุนิยามแต่แน่นอนคนที่เหงื่อออกเพราะกลัวก็มี ช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าจิตนิยามใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้ากฎแห่งกรรมเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันเป็นแค่คำอธิบายอันหนึ่งเท่านั้นในบรรดาคำอธิบายมากมายนะอะไรที่เกิดขึ้นกับเราอย่าไปเหมาว่าเป็นเพราะเรื่องกรรมใช่ไหมอาจจะเป็นเรื่องฟ้าอากาศอุตุนิยามอาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เราพิชนิยามแต่คราวนี้เนี่ยเราเนี่ยมักจะคนทั่วไปมักจะ simplify หรือ generalize เมื่อ simplify generalize เนี่ยก็คือเหมาทุกอย่างเป็นเรื่องกรรมหมดแล้วก็ไปตีความว่าเป็นกรรมในชาติที่แล้วโอเคถ้าตีกรรมว่าตีว่ากรรมเมื่อวานซืนหรือเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังพอสาวหาเหตุได้แต่พอโยงไปถึงเรื่องของหรือยกให้เป็นเรื่องของกรรมในชาติปางก่อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำอะไรไม่ได้แล้วและพุทธศาสนานี่ไม่ได้พูดเรื่องกฎแห่งกรรมเพื่อไปสนใจกับเรื่องอดีตซึ่งแก้ไขไม่ได้พุทธศาสนาพูดถึงกฎแห่งกรรมในความหมายที่ว่าให้เราพึ่งความเพียรของตัวให้เราพึ่งการกระทำของตัวเราเอง ท่านนะคะขอเอารถมาจอดด้านในได้นะคะ ให้เราพึ่งการกระทำของเราเองใช่ไหมให้เราเชื่อว่าการกระทำของเราเนี่ยย่อมส่งผลถ้าคุณไม่คิดว่าการกระทำคุณมีส่งผลเนี่ยคุณก็ไม่มีความเพียรพยายามใช่ไหมถ้าคุณไม่คิดว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้ด้วยความเพียรของตัวเองคุณก็ไม่พยายามใช่ไหมกฎแห่งกรรมเนี่ยท่านเน้นเอาไว้เนี่ยไม่ใช่เพื่อเราไปเป็นทาสของอดีตหรืองอมืองอเท้าเพราะว่าอดีตมันทำไว้อย่างนั้นตอนนี้ก็เลยทำอะไรไม่ได้แล้วกฎแห่งกรรมในพุทธศาสนาเน้นในแง่ที่ว่าให้เราเนี่ยทำปัจจุบันให้ดีที่สุดใช่ไหมโดยพึ่งตัวเองใช้ความเพียรของตัวเองเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่อยู่ในอำนาจของเราที่จะควบคุมได้ดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมเราคุมไม่ได้อุตุนิยามพิชนิยามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะนอกเหนือมนุษย์นอกเหนือเจตจำนงของเราแต่กรรมนิยามเนี่ยหรือกฎแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่เราจะทำอะไรได้หรืออยู่ในเจตจำนงของเราได้ในระดับหนึ่งพุทธศาสนาเน้นกรรมนิยามเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่เราจะทำอะไรได้อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเราทำได้ไม่ได้มากเท่าไหร ่อย่างปกติศาสนาผมว่าจะเน้นเรื่องกรรมค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าทำบุญชาติหน้าจะได้ไปสวรรค์ตายแล้วจะไม่ตกนรกหรือว่าชาติหน้าจะได้สบายสบายทำไมถึงเน้นอะไรพวกนี้เยอะๆนะครับ อันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของความเชื่อแบบชาวบ้านซึ่งก็อาจจะโยงไปถึงเรื่องความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาหรือวัฒนธรรมไทยก็คือว่าคัมภีร์ตรายคุณพระล่วงเนี่ยสมัยสุโขทัยเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่มีอิทธิพลมากแต่คุณพระล่วงก็พระเจ้าลิไทเป็นคนแต่งแล้วครับคัมภีร์ตรายภูมิเนี่ยพระล่วงเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่มีอิทธิพลต่อพุทธศาสนาไทยมากในช่วง700ปีจิตรกรรมฝาผนังของวัดทุกวันเนี่ยคุณเห็นไหมจะเป็นรูปไปรูปพระพุทธเจ้าจะเป็นรูปนรกสวรรค์จะเป็นรูปพระพุทธเจ้ากับพญามารทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นอิทธิพลของไตรภูมิพระล่วงนะแล้วก็ไตรภูมิพระล่วงเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็ทำให้ดูเหมือนพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนแต่เรื่องนี้นะอันนี้คือเหตุผลหนึ่งนะคือเหตุผลทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคนเราเนี่ยต้องการหาคำอธิบายหาคำอธิบายที่มาสำเร็จรูปแล้วก็ที่ตอบคำถามได้เพราะมนุษย์เราเนี่ยมีคำถามอยู่เสมอและเราต้องการหาคำตอบใช่ไหมนี่คือเหตุผลที่ทำให้วิทยาศาสตร์เนี่ยมันเคลื่อนไหวไม่หยุดยั้งเพราะวิทยาศาสตร์คือการพยายามแสวงหาคำตอบแต่ในแง่ของชาวบ้านเนี่ยคำตอบแบบวิทยาศาสตร์มันซับซ้อนเกินกว่าที่ชาวบ้านที่เขาจะเข้าใจกฎแห่งกรรมหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยสามารถอธิบายได้ว่าทำไมคนเราเกิดมาทำไมคนเรารวยจนไม่เหมือนกันท ทำไมบางคนได้เป็นกษัตริย์ทำไมบางคนได้เป็นยากจบทำไมบางคนอายุยืนทำไมบางคนอายุสั้นต้องมีคำอธิบายแล้วในภูมิพระเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยเรื่องกรรมเนี่ยกรรมในอดีตชาติเนี่ยอธิบายเรื่องอย่างนี้ได้และในแง่หนึ่งว่ามันก็ทำให้คนเนี่ยสามารถยอมรับชะตากรรมของตัวเองได้คือคุณเกิดมาพิการคุณเกิดมาจนหรือว่าคุณขยันขันแข็งแค่ไหนแต่ปรากฏว่านาล่มทุกปีใช่ไหมอธิบายเรื่องกรรมแล้วเนี่ยยอมรับความจริงได้ก็ไม่ทุกข์คือมันก็มีฟังก์ชันของมันนะปัญหาคือว่าสมัยนี้เนี่ยกฎแห่งกรรมมันที่สอนกันนี่มันซิมพลิฟายมันฉาบฉวยมากแล้วก็มันเป็นสูตรสำเร็จมากเกินไปจนกระทั่งสำหรับคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยหรือว่าปัญญาชนเนี่ยหรือผู้มีการศึกษาเขาตั้งคำถามมันก็เลยไม่สามารถที่จะอธิบายได้ในหมู่คนทั่วไปยกเว้นคนที่กำลังทุกข์กฎแห่งกรรมจะอธิบายได้ แล้วบุญกับบาปนี่อะไรคือบุญอะไรคือบาปครับเราแยกกันยังไงครับ บุญก็คือบุญเนี่ยมันมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือเป็นชื่อหนึ่งของความสุขหมายถึงว่ามันเย็นสบายอันนี้คือผลบุญอีกอันนึงเนี่ยหมายถึงการกระทำคือตัวเหตุเช่นทำความดีนะทำความดีทางกายทางวาจาทางใจด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลอันนี้เราเรียกว่าบุญบุญความหมายในแง่นี้เป็นบุญที่ในเรื่องตัวเหตุการกระทำบุญในความหมายก็คือความเย็นใจความสุขความสงบซึ่งเป็นผลมาจากการทำความดีที่เป็นอีกชื่อหนึ่งของบุญแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งในธรรมพุทธศาสนาเชื่อมเป็นสากลนะเป็นสากลหมายความว่าถ้าคุณทำสิ่งนี้เนี่ยผลมันย่อมปรากฏเหมือนกันในทุกที่เช่นคุณไปฆ่าคนเนี่ยคุณก็ทุกข์คนหนึ่งก็ทุกข์คุณลักขโมยคุณก็ทุกข์นะทุกข์ทางกายแล้วทุกข์ทางใจแล้วก็ทุกข์ทางในแง่ชีวิตคือต้องคอยหลบหนีไม่มีความสุขแล้วก็คนหนึ่งก็ทุกข์ด้วยแต่ถ้าคุณเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจคุณก็สบายคนหนึ่งก็มีความสุขอันนี้คือบุญซึ่งถือว่าเป็นสากลบาปก็คือการกระทำที่ไม่ดีที่ก่อให้เกิดทุกข์แล้วก็ความทุกข์ก็เป็นชื่อหนึ่งของบาปด้วยเหมือนกันนะหรือว่าความไม่ดีเช่นใจบาปเนี่ยใจบาปคือว่าโหดเหี้ยมทารุณเป็นอกุศลนะอันนี้ก็เหมือนกันตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนความดีความชั่วที่สังคมกำหนดอันนี้เป็นความดีความชั่วแบบสัมผัสใช่ไหมเช่นแต่งตัวแบบไหนถึงจะดีไปงานศพไม่ควรจะถ้าคุณใส่เสื้อสีแดงอันนี้ถือไม่ดีใช่ไหมขับรถกดแตรถ้าเป็นเมืองนอกก็ไม่ดีแต่ถ้าเป็นเมืองไทยอาจจะดีถ้าเกิดว่าคุณผ่านศาลพระภูมิหรือว่าศาลเจ้าเนี่ยก็ต้องกดแตรซึ่งคนฝรั่งเนี่ยกดแตรคือคำไม่คือการด่าแม่ใช่ไหมอันเนี้ยดีไม่ดีแบบนี้มันเป็นสัมผัสแต่ว่าบุญและบาปมันเป็นสากล แล้วมันจะมีไหมคะที่เราทำดีแต่เราทุกข์นั่นคือแต่ว่าหรือบางครั้งเราทำชั่วแต่เราสุขใจจังอะไรเงี้ยอย่างนี้มันแยกแยะยังไงอะคะ คือทำดีเนี่ยถ้ามันเจือด้วยคนเราเวลาทำดีเนี่ยเราไม่ได้ทำด้วยเรานอกจากเจตนาดีแล้วเนี่ยมันยังมีความคิดนึกบางอย่างที่เจือเข้ามาด้วยเช่นทำดีแล้วเนี่ยอันนี้ดีใช่ไหมแต่ว่าอยากจะให้คนเห็นความดีของเรามันเจือตรงนี้เข้าไปความอยาก อยากให้คนเห็นความดีของเราหรือว่าทำดีแล้วก็อยากรวยใช่ไหมทำบุญอยากถูกหวยมันมีเกี่ยวกับอย่างเงี้ยคราวนี้พอทำดีแล้วไม่มีคนเห็นทำดีแล้วเขาไม่ชมเราทำดีแล้วแต่ไม่มีคนยอมรับเราทุกข์เราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์ไม่ได้เพราะทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะการทำความดีแต่ทุกข์เพราะใจที่วางใจที่มุ่งผลของความดีนั้นเนี่ยมันเป็นการมุ่งผลที่มีความยึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าหรือมันเป็นการมุ่งผลที่ยึดตรงตามความเป็นจริงไหมเช่นคุณปลูกมะม่วงแต่คุณอยากได้ทุเรียนเนี่ยคุณขยันเท่าไหร่คุณก็ทุกข์แน่นอนเพราะว่ามันไม่ออกมาเป็นทุเรียนมันก็ออกมาเป็นมะม่วงใช่ไหมเนี่ยคือเวลาเราทำแล้วก็ตามเนี่ยมันเราไม่ได้ทำด้วยเรานอกจากเจตนาที่จะทำสิ่งนั้นแล้วเรามีเหตุผลเรามีความคิดบางอย่างที่มันเจือเข้าไปเป็นความยึดมั่นถือมั่นบางอย่างซึ่งมันอาจจะเป็นอกุศลได้ถ้าคุณทำแล้วทำดีแล้วอยากให้คนเห็นความดีของคุณอันนี้เรียกว่าเป็นตัณหาอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะนำไปสู่ทุกข์ได้หรือคุณทำความดีแล้วมีความแล้วเจือด้วยความแข่งขันกันเช่นพ่อพ่อป่าเนี่ยใช่ไหมคุณตั้งใจดีในการทอดพ่อป่าแต่ทอดมาแล้วได้เงินน้อยก็รู้สึกเสียหน้าทุกข์ไหมทุกข์แต่ไม่เสียหน้าก็มีความคาดหวังว่าฉันต้องคนอย่างฉันเนี่ยฉันต้องหาเงินมาได้เยอะแล้วไปคิดว่าหน้าตานี่ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่เรียกว่าเป็นความหลงแล้วก็เป็นตัณหาอย่างหนึ่งซึ่งมันนำไปสู่ทุกข์ใช่ไหมแล้วเนี่ยมันต้องดูว่าเราทำดีแล้วเนี่ยเรามีความคิดอะไรเจือปนอยู่หรือเปล่าใช่ไหมถ้าทำดีโดยที่ไม่หวังอะไรเลยเนี่ยมันไม่มีทางทุกข์ได้เลยใช่ไหมทำดีโดยที่ไม่หวังอะไรเลยเนี่ยทำดีแบบปล่อยวางจิตว่างเนี่ยไม่มีทางทุกข์เลยแต่ถ้าคุณทำดีแล้วคุณมีความหวังอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะทุกข์ได้ถ้ามันไม่สมหวังอันนี้บาปก็เหมือนกันบาปคราวนี้บาปเนี่ยบางคนก็ไปคิดว่าทำอย่างนี้เนี่ยเราคิดว่ามันทำแล้วดีใช่ไหมหรือไปหลอกตัวเองหรืออาจจะยังไม่ทันเห็นผลของการกระทำนั้นใช่ไปขโมยก็ลุ้นกันจนกระทั่งสำเร็จใช่ไหมเกิดจะขโมยไม่ได้แล้วขโมยสำเร็จก็ดีใจโล่งอกใช่ไหมแต่ว่ามันก็สุขประเดียวประดาวพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีความกังวลแล้วว่าจะเอาเงินไปซ่อนที่ไหนหรือจะปกปิดการกระทำของตัวเองได้อย่างไรมันคือเราต้องดูว่าอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าผลของการกระทำต้องคำนึงเรื่องมิติด้านเวลาด้วยตอนที่คุณทำใหม่จะมีความสุขถ้าเกิดหมายถึงกรณีทำบาปนะใหม่จะมีความสุขแต่สักพักผลของการกระทำนั้นมันก็ส่งผลรู้สึกทุกข์รู้สึกกังวลทำไมรู้สึกผิดงั้นเราต้องดูด้วยว่าต้องเอาเรื่องมิติด้านเวลามาพิจารณาด้วยว่าเมื่อไหร่มันจะส่งผลในการกระทำนะกรรมจะถึงจะส่งผลได ้ดังนั้นการกระทำเพื่อให้คนอื่นมีความสุขถือว่าเป็นบุญไหมครับ ถ้าทำด้วยเจตนาดีนะ ดังนั้นแล้วถ้าสมมติว่าชาวบ้านหมู่บ้านหนึ่งเดือดร้อนใจมากที่มีโจรคนหนึ่งมาฆ่าผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งตายเราไปฆ่าผู้ร้ายคนนั้นตายถือว่าเราได้บุญหรือได้บาป คือเราทำด้วยเจตนาดีนะแต่ว่ามันมีไอ้การฆ่ามันทำด้วยความเกลียดเราไม่ได้ทำด้วยความรักจิตที่มันเจือด้วยความเกลียดเนี่ยหรือเจือด้วยความโกรธเนี่ยมันไม่เป็นกุศลมันเป็นอกุศลมันเป็นบาปใช่ไหมแม้ว่าคุณจะเอาให้มันหนักกว่านั้นคือแม้กระทั่งว่าฆ่าคนเพื่อปกป้องคนรักเนี่ยแน่นอนการปกป้องคนรักเนี่ยหรือปกป้องผู้ที่อ่อนแอเนี่ยเช่นผู้หญิงที่กำลังถูกโซมเนี่ยแล้วไปช่วยไปป้องกันแต่ว่าต้องไปทำให้เขาผู้ชายที่ไปโซมหญิงเนี่ยตายใช่ไหมไอการที่ไปช่วยเขาเนี่ยช่วยผู้หญิงไม่ให้ทุกข์เนี่ยเป็นของดีเป็นบุญแต่ในขณะเดียวกันมันมีอีก มันมีการกระทำมันคือไปฆ่าเขาด้วยใจที่โกรธใจที่เกลียดใจที่อยากจะมุ่งร้ายเขาอาฆาตเขาพยาบาทเขาอันนั้นเป็นบาปแล้วก็เมื่อทำแล้วก็ต้องทุกข์ใจอาจจะดีใจว่าเราช่วยผู้หญิงได้สำเร็จช่วยคนอ่อนแอได้สำเร็จช่วยคนรักของเราได้สำเร็จแต่ว่าทุกข์ใจว่าเราทำให้เขาตายและยิ่งเราไปรู้ว่าเขาก็ยังมีลูกเล็กอยู่เมียเขาก็เป็นพึ่งคลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมอันนี้มันขึ้นอยู่กับมันขึ้นเพราะฉะนั้นแบบการทำความดีเนี่ยเราต้องมองแบบแยกแยะพุทธศาสนาจะมีคำว่าวิพัชวาคือแยกแยะแยกแล้วแยกแยะว่าการช่วยผู้หญิงเนี่ยที่กำลังถูกรังแกนี่เป็นของดีเป็นบุญแต่การที่ไปทำร้ายถึงตายทำร้ายอีกคนถึงตายทำร้ายผู้ร้ายอีกคนถึงตายเนี่ยอันนั้นก็ยังถือเป็นบาปได้ใช่ไหมต้องมองแยกแยะเป็นส่วนๆ ที่อย่างไรที่บอกว่าทำเราได้บุญนะครับบุญมันอยู่ที่ไหนเราได้ไปเราเก็บไว้ที่ไหนยังไงครับหรือใครให้เรามาม ันเป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติหมายถึงบุญโดยว่าบุญที่เกิดขึ้นที่ใจนะเมื่อคุณช่วยคนตาบอดข้ามถนนเนี่ยคนเห็นไม่คนมีคนเห็นหรือไม่คนไม่มีคนเห็นก็ตามเนี่ยคุณมีความสุขอันนั้นคือกฎธรรมชาติเพราะด้วยธรรมชาติแล้วเนี่ยเรามีน้ำใจมนุษย์โดยธรรมชาติเป็นสัตว์ที่มีเมตตานะและการที่เราได้สนองหรือได้ทำให้เมตตาเนี่ยมันปรากฏผลขึ้นมาเนี่ยเราก็มีความสุขใช่ไหมเหมือนกับมันทำอะไรเหมือนกับเรากินข้าวแล้วเราอิ่มเนี่ยไม่มีใครทำให้เราอิ่มนะแต่ทำไมเราอิ่มเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติใช่ไหมมันเป็นกฎธรรมชาติที่กินแล้วถ้ากินแล้วมันต้องอิ่มใช่ไหมถ้าอาหารที่กินแล้วเนี่ยมันไม่เป็นโทษกินแล้วต้องมีความสุขถ้าคุณไม่กินมากเกินไปใช่ไหมในความเดียวกันถ้าเราไปช่วยคนพิการช่วยคนตาบอดแล้วเนี่ยใครจะเห็นหรือไม่ก็ตามเนี่ยเรามีความสุขที่เราได้ช่วยเขาใช่ไหมแต่เราจะทุกข์ทันทีถ้าเราอยากจะให้มีคนเห็นใช่ไหมเพราะไม่มีคนเห็นน่ะอันนี้มันเป็นถ้าเป็นเรื่องทางใจนะเรื่องบุคลิกลักษณะนะมันเป็นกฎธรรมชาติแต่ว่าจะได้รางวัลจะได้ชื่อเสียงจะได้เลื่อนขั้นหรือว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือไม่เนี่ยไม่ใช่กฎธรรมชาติแล้วเป็นเรื่องของค่านิยมของสังคมคุณทำความดีเท่าไหร่แต่คุณไปสมัครส.ส.ที่คุณแพ้ใช่ไหมในการที่อีกคนหนึ่งเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยได้มีความน้ำใจเราเท่าไหร่อย่างที่เรารู้จักเป็นเจ้าพ่อแต่ว่ามันหาเสียงลงเลือกตั้งชนะการที่คนที่เป็นเจ้าพ่อเนี่ยชนะการเลือกตั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าทำชั่วทำไมได้ดีอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องกฎของสังคมสังคมไหนที่เขาให้ค่านิยมกับเรื่องของเงินตราเขาก็จะยกย่องคนที่มีเงินเขาจะไม่ยกย่องคนทำดีในสังคมนั้นเนี่ยคนทำดีก็อาจจะไม่ค่อยได้เป็นที่นับหน้าถือตาลงสมัครส.ส.ก็ไม่เคยได้นะอันนั้นเนี่ยนี่มันไม่เกี่ยวกับธรรมชาติมันเป็นเรื่องกฎมันเป็นเรื่องค่านิยมของสังคมใช่ไหมสังคมที่นิยมเงินตราส.พวกพ่อค้าก็เจ้าพ่อก็ต้องเป็นใหญ่เป็นโตมีหน้ามีตาเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกก็ได้ใช่ไหมแต่คนดีก็อาจจะเป็นได้แค่ผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆเงี้ยอันนั้นมันเป็นเรื่องของกฎสังคมละไม่เกี่ยวกับธรรมชาติกฎแห่งกรรมนี่จะไม่รับประกันตรงนี้ว่าถ้าคุณทำดีแล้วคุณต้องได้เป็นส.ส.คุณต้องได้เป็นรัฐมนตรีคุณต้องเป็นคนรวยนะกฎแห่งกรรมก็ไม่การันตีแต่กฎแห่งกรรมการันตีว่าถ้าคุณทำดีแล้วเนี่ยคุณมีความสุขนะหรือว่าคุณมีชีวิตที่สุขสบาย อย่างกินข้าวยังมีวันอิ่มใช่ไหมครับทำบุญนี่มีอิ่มไหมครับพอแล้วไม่ต้องทำเยอะครับ มีวันที่คุณจะหลุดพ้นจากมีวันที่คุณจะสามารถอยู่เหนือบุญได้นะแต่ตอนที่เราเป็นมนุษย์ปุถุชนนะต้องทำความดีเรื่อยไป จากใดที่ยังต้องวนเวียนอยู่ในบ้านต่อของสงสารมันก็ตามในที่คุณเป็นมนุษย์เนี่ยคุณต้องกินอยู่ทุกวันกินอยู่ทุกมื้อถึงแม้ว่าคุณกินข้าวเช้าแล้วอิ่มก็ไม่แปลว่าคุณจะอิ่มไปตลอดใช่ไหมคุณต้องกินตอนเย็นก็ต้องกินวันรุ่งขึ้นก็ต้องกินแต่ในที่เป็นมนุษย์ก็ต้องกินจนกว่าจะเป็นเทพอาจจะไม่ต้องกินใช่ไหมท่านแต่ทอนเดียวกันตามในที่เรายังอยู่ในวัฏสงสารนะยังต้องทำบุญเรื่อยไปแต่ท้ายดีคือว่าอยู่เหนือบุญก็คืออยู่เหนือวัฏสงสารอันนี้เป็นเรื่องของนิพพานแล้ว ที่อย่างการสะสมบุญนะครับบางคนก็อยากทำบุญเยอะๆเพื่อคิดว่าตายไปแล้วจะสบายชาติหน้าจะสบายสะสมบุญอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีครับ คือสะสมบุญในความหมายนี้เนี่ยไปมองว่าไปเข้าใจบุญนี่มันหมายเหมือนกับคูปองนะหรือบัตรแรกของคือต้องสะสมไปเยอะๆเมื่อคุณสะสมคูปองถึงจุดหนึ่งคุณก็สามารถที่จะแลกเอาโทรทัศน์ตู้เย็นได้ความเข้าใจแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมากใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยบุญเนี่ยนะมันเกิดขึ้นทันทีที่คุณทำโดยที่ไม่ต้องรอหวังผลแต่บุญเองตรงนี้เนี่ยคือบุญที่เกิดขึ้นที่ใจถ้าทำปุ๊บได้ผลปั๊บเลยคือที่ใจใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าทำบุญเพราะหวังสะสมบุญเนี่ยก็หมายความว่ายังบุญผลของบุญยังไม่ปรากฏจนกว่าคุณจะสะสมมาได้เยอะมันถึงจะปรากฏออกมาเช่นทำให้คุณรวยทำให้เป็นใหญ่เป็นโตบุญในความหมายนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนในความหมายที่ว่าทำดีแล้วเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องถูกหวยทำดีมากๆแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องถูกลอตเตอรี่ถ้าคุณทำดีแล้วหวังจะถูกลอตเตอรี่เนี่ยอันนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่มีควรจะผิดหวังก็ได้เพราะมันไม่เกี่ยวกันระหว่างการทำความดีกับการถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมลอตเตอรี่เนี่ยบางทีเป็นเรื่องโชคนะแต่คราวนี้เนี่ยมันมีความจริงอย่างนึงคือว่าการนำความดีเนี่ยถ้าหากว่าทำดีมากๆเนี่ยมันจะมีผลต่อคุณภาพจิตต่อบุคลิกต่อวิถีชีวิตและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดสิ่งดีงามแก่ชีวิตของเราได้เกิดความเจริญงอกงามกับชีวิตของเราได้อันนี้เนี่ยคือสิ่งที่คาดหวังได้ที่จริงเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการทำดีเพื่อสั่งสมบุญนี่พระเจ้าก็เตือนไว้นะว่าพระเจ้าบอกว่าในการทำบุญการให้ทานเนี่ยที่มีอานิสงส์น้อยคือการให้ทานที่มีใจการให้ทานด้วยใจที่มีเยอะใหญ่การให้ทานด้วยจิตที่หวังสะสมบุญหรือหวังสวยสุขในภพหน้าเพราะอะไรเพราะว่าทำแบบนี้การทำทานด้วยจิตแบบนี้เนี่ยมันมีกิเลสนะและกิเลสเนี่ยมันเป็นบาปมันไม่ใช่บุญใช่ไหมเป็นอกุศลมันไม่ใช่บาปแต่เป็นอกุศลซึ่งมันสามารถจะนำไปสู่ความทุกข์ได้ แต่คนตัวนี้เวลาไหว้พระก็แบบขอให้ร่ำรวยให้นี่ตลอดใช่ไหมครับ นี่มันเป็นผลถ้าสู่แบบฟันธงนี่เป็นผลของยุควัตถุนิยมบริโภคนิยมคนสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาเขาใส่บาตรนะเขาจะไม่ได้อธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้มั่งมีสีสุขนะอย่างเช่นเนี่ยคำอธิษฐานของชาวบ้านเนี่ยเขาจะบอกอย่างเช่นภาคอีสานเนี่ยบอกว่าเนี่ยข้าวนี้ข้าวคือดอกบัวยกมือท่วมหัวถวายแก่พระสงฆ์จิตใจจำนงต่อพระนิพพานนะขอจิตจำนงต่อพระนิพพานได้นะ เด ี๋ ยวนะทำทานนะปัจจโยโหตุ อันนั้นไม่ใช่อันนั้นอันหนึ่งนิพพานปัจจโยโหตุก็สั้นนะจิตใจจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้แคล้วบ่วงมารขอให้ถึงพระศรีอานนะค ือจะไม่มีเรื่องรวยไม่มีเรื่องถูกหวยเลยจะมุ่งต่อพระนิพพานนะหรือว่าให้พ้นกิเลสพ้นอำนาจของปวงมารนะชาวบ้านเวลาอย่างเช่นอาจารย์ร้องเพลงแก้วเป็นคนเพชรบุรีบอกว่าเวลาปลูกต้นไม้เวลาทำนาทำไร่เนี่ยเขาจะมีคาถากลบดินปลูกเสร็จก็กลบนะอธิษฐานว่าพุทธังพลาผลธรรมังพลาผลสังฆังพลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นทานนะพุทธังพลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นทานธรรมังพลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นทานสังฆังพลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นทานคือเวลาเขาทำแม้กระทั่งการทำไรทำนาเขาไม่ได้นึกถึงตัวเองเขานึกถึงนกเขานึกถึงคนที่มาอาศัยเนี่ยคือบุญโดยตรงเลยเป็นบุญที่ไม่หวังประโยชน์เข้าตัวแต่คิดถึงคนอื่นตลอดเวลานะอาจารย์พุทธทาสก็บอกเนี่ยเวลาแม่ให้ไปเฝ้านาเนี่ยให้คาถากันขโมยคล้ายๆกันเลยนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานนะขนาดทำนาเนี่ยยังนึกถึงนกนึกถึงคนนะไม่ได้นึกว่าฉันจะรวยนะไม่ได้นึกว่าขอให้มีข้าวแตกลูกเยอะๆเพื่อฉันจะได้เอาไปขายคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาก็ทำความดีเนี่ยเขาไม่ได้นึกถึงตัวเองนะหรือถึงนึกตัวเองถึงตัวเองก็นึกถึงสิ่งที่สูงสุดก็คือนิพพานหรือได้ไปเกิดในยุคศรีอานไอ้ที่ให้ว่าทำบุญแล้วเนี่ยแล้วก็ขอให้รวยขอให้อะไรต่างเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งมีในระยะหลังนี่เองยุคบริโภคนิยมนะอันนี้คือพุทธกับบริโภคนิยมตรงนี้มันเข้ามาเสริมกันผู้ใหญ่ในเครือบริโภคนิยมเนี่ยดึงพุทธเข้ามาสนองใช่ไหมคนชอบคาถาของหลวงพ่อคูณบ้านนี้อยู่แล้วรวยใช่ไหมทำไมไม่เอาว่าบ้านนี้อยู่แล้วเป็นสุขบ้านนี้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีใครสนใจแต่ว่าบ้านนี้อยู่แล้วรวยแล้วมีความสุขก็ว่าไม่ต้องถามคนไปคิดว่ารวยคือความสุขซึ่งคนสมัยก่อนไม่ได้คิดแบบนี้ใช่ไหมถ้าจะมาช่วยอธิษฐานแบบนี้เนี่ยมันเป็นค่านิยมซึ่งเกิดขึ้นระยะหลัง30-40ปีมานี่เอง หลวงพี่คะเดี๋ยวนิมนต์ถ่ายภาพก่อนได้ไหมคะพอดีว่าช่างภาพมีงาน ได ้งั้นยุคนี้เราทำบุญผิดวิธีหรือทำด้วยเจตจำนงที่ผิดหรือเปล่าครับถ้าผมเห็นคนก็หวังว่าใส่กล่องหยอดตู้ก็หวังว่าเออทำจะรวยเราจะได้นู่นได้นี่หรือว่าไหว้พระก้าวัดก็ไปเข้าวัดก็ขอพรขอให้ร่ำรวย ก็คือการกระทำไม่ผิดนะแต่ว่าการความคาดหวังจากการทำบุญเนี่ยมันมีทางที่ทำให้ดีกว่านี้ได้คือก็ไม่ผิดนะทำบุญเพื่อหวังร่ำหวังรวยนะมันก็ไม่ผิดแต่ว่ามันจะไม่ช่วยให้เราเนี่ยปล่อยวางได้มากขึ้นเพราะการทำบุญหรือทำทานเนี่ยจุดหมายสูงสุดคือว่าช่วยลดละความยึดติดถือมั่นช่วยลดละกิเลสและสิ่งที่สุดคือช่วยลดละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนทำไมทางพุทธศาสนาถึงเริ่มต้นจากการสอนให้ทำบุญด้วยการให้ทานก่อนคือการทำบุญในพุทธศาสนานี่จะมี3ขั้นตอนใหญ่ๆคือทานศีลภาวนานะทำไมถึงเริ่มต้นที่ทานก่อนก็เพราะว่าการที่เราจะสละสิ่งของเราให้แก่ผู้อื่นเนี่ยมันง่ายเพราะสิ่งของเป็นของนอกตัวนะไอ้สิ่งที่ทำยากคือสละตัวตนสละความยึดติดถือมั่นในตัวตนสละยาก นั่นคือศีล นั่นคือภาวนาแต่ว่าศีลเนี่ยเป็นเรื่องของสละความเห็นแก่ตัวนะคิดเรามีความคิดถึงตัวเองแต่ว่าเรานึกถึงผู้อื่นเราก็เลยไม่เบียดเบียนเขานะอันเนี้ยเป็นเรื่องของการสละความเห็นแก่ตัวแต่คนเห็นแก่ตัวอาจจะยังมีตัวตนอยู่นะแต่เป็นตัวตนฝ่ายดีแต่ตนฝ่ายดีก็ทำให้ทุกข์ได้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะสละไม่ว่าตัวตนดีหรือต ัวตนดีหรือไม่ดีก็ต้องสละเพราะว่าถึงแม้มีก็ยังทำให้ทุกข์นะทุกข์เพราะทำดีก็มีอยู่นะถ้าวางจิตไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำบุญในพุทธศาสนาเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็คือการลดละขัดเกลากิเลสลดละความเป็นตัวแล้วก็ละวางความยึดติดถือมั่นในตัวตนงั้นถ้าเกิดว่าเราทำบุญให้ทานแต่เรานึกอยากจะเอาอยากจะได้อยากจะมีเยอะๆเนี่ยมันไม่ผิดนะแต่ว่าทำให้เรายังไม่สามารถจะละวางความยึดติดถือมั่นในตัวตนได้ตราบใดที่เรามีความยึดติดถือมั่นแบบนี้อยู่เราก็จะทุกข์ถึงแม้ทำบุญแล้วรวยสมปรารถนาถึงแม้ทำบุญแล้วถูกลอตเตอรี่ก็ไม่แปลว่าเรามีความสุขคนรวยที่ทุกข์มีเยอะแยะคนถูกลอตเตอรี่ที่ฆ่าตัวตายก็มีอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็ถึงเลยมองว่าการที่ร่ำรวยมีชื่อเสียงนะมีอำนาจเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันแห่งความสุขเลยคุณจะมีความสุขอย่างแท้จริงเมื่อคุณปล่อยวางความยึดติดถือมั่นเริ่มต้นจากความลดละความเห็นแก่ตัวก่อนแล้วเราฝึกได้จากการให้ทานอันนี้พระเจ้าถึงเน้นอย่างที่อาตมาได้พูดมาเมื่อกี้นี้ว่าทานที่มีอานิสงส์น้อยนะก็คือทานที่ทำด้วยใจที่มีเยื่อใหญ่ใจที่หวังสะสมบุญหรือหวังสวยสุขในภพหน้าหรือหวังไปสวรรค์ไม่ใช่ไม่มีอานิสงส์ก็มีแต่น้อยเพราะว่ามันยังไม่ได้ช่วยลดละกิเลสในใจเรา ซึ่งการลดละกิเลสในใจหรือว่าไม่ยึดติดมันได้ทำให้เรามีความสุข ช่วยชีวิตโปร่งเบาใช่ไหม ซึ่งนี่คือคำสอนของศาสนา ใช่ ปล่อยวางทุกอย่างจะได้ ปล่อยวางด้วยปัญญานะไม่ใช่ปล่อยวางแบบคิดเอาเองนะปล่อยวางด้วยปัญญาตรงนี้ที่ทำให้ภาวนาสำคัญทานแล้วทำให้ทานแล้วรักษาศีลแล้วต้องภาวนาคือการพิจารณาความจริงของชีวิตรู้จักมองจิตมองใจของเรานะมองตนจนกระทั่งไม่เห็นตนหรือไม่มีตนเนี่ยนะอันนั้นแหละก็คือสุดยอดของการของภาวนาในพุทธศาสนาซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเลยแม้แต่น้อย ผมว่าศาสนาเรามีประโยคเด็ดว่าสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมนะครับพูดกันมาเป็นสิ่งที่ครอบพวกเราอยู่ทุกคนนะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับ ก็กรรมเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดชีวิตจิตใจและการกระทำของเรามากที่สุดใช่ไหมไม่ได้ที่สิ่งภายนอกผู้ยังในความสุขทุกข์อยู่ที่ใจเราคนเราเนี่ยจะดีจะชั่วอยู่ที่กรรมคือการกระทำนะคนเราจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็อยู่ที่การกระทำไม่มีใครมาทำให้เราได้คนเราจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่กรรมคือการกระทำของเรานะไม่มีใครมาทำให้คุณป่วยคุณเป็นมะเร็งคุณยังมีความสุขได้ถ้าคุณวางจิตวางใจเป็นใช่ไหมคุณอาจจะสอบตกงานแต่คุณก็มีความสุขได้ถ้าคุณวางใจเป็นยังมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งแกเขียนหนังสือเรื่องไม่ครบ5เพราะแกไม่มีขาไม่มีแขนใช่ไหมมีแต่หัวตอนนี้ก็อายุ40กว่าแกเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วก็บอกว่าแกเขียนหนังสือบางปีตอนนึงบอกว่าผมเกิดมาพิการแต่ผมมีความสุขและสนุกทุกวันพิการเนี่ยไม่ใช่เรื่องกรรมใช่ไหมเพราะเขาพิการตั้งแต่เกิดใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแม่เขากินยาอะไรบางอย่างเข้าไปที่ทำให้เขาพิการแต่บางคนก็บอกว่าที่พิการนี่เป็นเพราะกรรมในอดีตแต่ไม่เป็นไรจะพิการเพราะกรรมหรือไม่ใช่กรรมก็แล้วแต่ที่แน่คือว่าเมื่อเกิดมาพิการแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะทำใจให้มีความสุขแล้วก็สนุกทุกวันได้สนุกและสนุกทุกวันนี้เป็นที่ใจเขาและใจนี่ก็เป็น เราเรียกมโนกรรมการวางใจเรื่องมโนกรรมก็เป็นกรรมอันหนึ่งนะสารโลกจะเป็นไปตามกรรมมีความหมายแบบนี้ว่าคุณจะดีหรือชั่วจะสูงจะต่ำนะอยู่ที่กรรมมีคนมีเขียนว่าอะไรสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำใช่ไหมสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำนี่เป็นเรื่องกรรมนั่นเลยใช่ไหมตัวทำหรือทำตัวนี่เป็นเรื่องกรรมนะกรรมในปัจจุบันเลยนะไม่ใช่กรรมในอดีตนะเพราะกรรมในอดีตมันมีความหมายคล้ายพรหมลิขิตหรือว่าชะตาลิขิตนะซึ่งมันไกลพุทธศาสนาพุทธศาสนากรรมหมายถึงว่าตัวทำหรือทำตัวงั้นสัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมมีความหมายแบบนี้นะ หมายถึงในชาตินี้เหรอครับ ใช่คือชาติที่แล้วคุณจะทำอะไรมาก็แล้วแต่นะมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าคุณจะทำสิ่งที่มีอยู่ได้เท่าไหร่นะชาติที่แล้วสมมตินะชาติที่แล้วเนี่ยทำกรรมอะไรไม่ดีไปเยอะทำให้ชาตินี้เนี่ยจนไม่สบายนะแล้วก็ชีวิตก็ลำเค็ญแต่ถ้าคุณเนี่ยเชื่อเรื่องกรรมว่าทุกอย่างอยู่ที่การกระทำของตัวคุณเองเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่จะสุขได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องทุกข์ไปกับเหตุการณ์เหล่านั้นมันเหมือนกับว่าเมื่อคุณจวบไพ่นะพูดง่ายนะบางทีมีคนก็เปรียบเทียบเหมือนว่าคุณจวบไพ่เนี่ยเวลาคุณเล่นไพ่มันไม่ได้สำคัญอยู่ที่คุณจวบได้ไพ่อะไรอันนั้นก็สำคัญอยู่แต่สิ่งสำคัญคือว่าคุณจะใช้ไพ่ที่จั่วเนี่ยให้มีประโยชน์ได้อย่างไรคุณอาจจะได้ไพ่ที่มีแค่เลขคู่อ่ะใช่ไหมอาจจะมีแค่เขาเรียก6 คู่ 6คู่7อย่างเงี้ยคุณไม่มีแจ็คแหม่มคิงเลยแต่ถ้าคุณเล่นเป็นคุณก็ชนะใช่ไหมปัญหาไม่ใช่ว่าคุณจั่วได้ไพ่อะไรมาแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะใช้ไพ่ในมือให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรหรือเหมือนกับแม่ครัวเนี่ยแม่ครัวบางคนเนี่ยโหยให้ไปทำครัวโอ้โหในครัวมีทุกอย่างเลยแต่แม่ครัวบางคนเนี่ยให้ไปทำครัวแต่ในครัวไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่ทำไมแม่ครัวคนหลังเนี่ยสามารถทำอร่อยได้ไอ้แม่ครัวคนแรกเนี่ยคุณมีทุกอย่างนะเครื่องปรุงมีทุกอย่างนะแต่ทำไมทำไม่อร่อยใช่ไหมมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่ฝีมืออยู่ที่ความใส่ใจในขณะปรุงครัวคุณมีของไม่กี่ชิ้นแต่คุณปรุงให้อร่อยได้ใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของกรรมเลยการที่คุณปรุงอาหารให้อร่อยด้วยความตั้งใจใส่ใจเต็มที่ทั้งที่ของในครัวมีไม่กี่ชิ้นเนี่ยพุทธศาสนาให้ความสำคัญตรงนี้พุทธศาสนาไม่สนใจว่าเฮ้ยทำไมของในครัวมีไม่กี่ชิ้นเป็นเพราะชาติที่แล้วหรือเปล่าพุทธศาสนาไม่สนใจพุทธศาสนาจะว่าของคุณในครัวมีไม่กี่ชิ้นเนี่ยคุณทำให้มันอร่อยได้อย่างไรใช่ไหมแต่คนทุกวันนี้ไปบอกว่าขอให้ฉันเนี่ยนะเหมือนกับคนที่ขอให้ถ้าฉันจะมาทำครัวนะขอให้ฉันในครัวมีทุกอย่างนะมีเนื้อนมไข่มีเครื่องครัวทุกอย่างแต่คุณไม่สนใจคุณจะฝึกปรือวิชาความรู้ฝึกปรือฝีมือเนี่ยให้อย่างไรนะการที่คุณฝึกวิชาความรู้จนกระทั่งเราทั้งหมดทั้งความใส่ใจที่จะทำอาหารให้อร่อยทั้งที่มีเครื่องปรุงไม่กี่อย่างเนี่ยคือเรื่องของกรรมที่พุทธศาสนาเน้นมาก แล้วทำกรรมมาเยอะๆทั้งชีวิตแล้วเราทำชั่วทั้งชีวิตแล้วเราทำดีมันลดละไม่ได ้ลดละไม่ได้แต่ว่าเขาเปลี่ยนเหมือนกับว่าน้ำในแก้วเนี่ยเมื่อคุณหยดหมึกลงไปเนี่ยมันย่อมดำน้ำในแก้วย่อมดำมันไม่มีทางที่จะทำให้หยดหมึกเนี่ยมันหายไปได้แต่ว่าคุณสามารถทำให้มันเจือจางได้ด้วยการเติมน้ำสะอาดเข้าไปเยอะๆนะแล้วก็ถ้าเกิดเปลี่ยนจากแก้วให้เป็นกะละมังแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเยอะๆมันก็จะค่อยๆจางหมึกยังอยู่ที่นั่นครบถ้วนนะแต่ว่ามันจางไปแล้วใช่ไหมก็เหมือนกับว่าคุณอาจจะ รักษาตัวคุณอาจจะไม่สนใจในการดูแลตัวเองเลยไม่ออกกำลังกายกินเนื้อกินนมกินไข่เยอะกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วคุณก็ไม่สบายใช่ไหมแต่ว่าถึงตอนที่คุณตั้งหลักได้คุณก็พยายามออกกำลังกายบ้างพยายามนอนเป็นเวลาคุมอาหารทำจิตให้ดีเล่นโยคะเล่นสมาธิถึงแม้ว่าปอดคุณยังไม่ดีใช่ไหมเพราะเป็นผลจากการที่เรียกว่าปล่อยตัวปล่อยใจมานานแต่พอเริ่มปรับตัวปรับใจใหม่ใช่ไหมโอกาสที่คุณจะไม่เจ็บไม่ป่วยนะหรือว่าไม่ทุกข์กับมันเนี่ยมีถามว่าไอ้ร่างกายยังโทรมอยู่ไหมยังโทรมอยู่แต่ว่ามันโทรมคุณก็ยังมีความสุขได้มากขึ้นคุณสามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างได้ไม่ห่างไกลจากคนปกติมากนะก็ได้เนี่ยก็เหมือนกันน่ะอาจจะทำไม่ดีมาตลอดชีวิตแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอไปปลายชีวิตมาทำดีเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่าไอ้ผลของกรรมชั่วนี่มันหายไปนะก็ยังอยู่หรือมันกำลังส่งผลอยู่แต่ว่าถ้าคุณทำความดีมามากพอเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ช่วยประคับประคองให้คุณเนี่ยมีความสุขอยู่ได้ตามอัตภาพนะเมื่อคนที่กินเหล้ามาตลอดชีวิตเสร็จแล้วในช่วงบั้นปลายชีวิตนี่ก็พยายามที่จะใช้ชีวิตให้ดีให้มีสุขภาพโอกาสที่เขาจะประคับประคองสุขภาพให้อยู่ดีมีสุขได้เนี่ยมันมีแต่ถ้าเกิดไม่ถ้าคิดว่าโอ๊ยฉันกินเหล้ามาตลอดชีวิตเพราะนั้นไม่มีทางแก้ตัวแล้วฉันขอกินหนักเข้าไปใหญ่เนี่ยอันนี้ก็แย่แน่นอนเลย ย้อนไปถามเร ื่อง บุญบาปที่คุยกันไว้ตอนต้นนะคะว่าบางครั้งเราทำบุญแต่ก็เป็นบาปบางครั้งเราทำบาปก็เป็นบุญอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วถ้าเราคิดว่าเราจะเพลย์เซฟเราไม่ทำบุญด้วยไม่ทำบาปด้วยเป็นไรไหมคะ มันก็ยากนะเพราะว่าเพียงแค่จิตเนี่ยนะที่คิดเห็นแก่ตัวจิตที่คิดมุ่งร้ายต่อผู้อื่นนะมันก็เป็นบาปอยู่แล้วในตัวใช่ไหมและในชีวิตคนเราเนี่ยมันโอกาสที่จะทำบาปมีมากกว่าทำบุญใช่ไหมเช่นเรากินข้าวนะเรากินอาหารเนี่ยชื่อเราเนี่ยมันก็จะว่าปันก็เบียดเบียนผู้อื่นนะเบียดเบียนสัตว์อื่นเบียดเบียนชีวิตอื่นจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเพลย์เซฟมันแทบไม่มีเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำความดีนะชีวิตคุณก็จะถอยหลังเพราะว่าทำความชั่วหรือทำบาปโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็มีนะมันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับนกอ่ะถ้าไม่กระพือปีกอ่ะมันก็ต้องตกลงพื้นน่ะใช่มั้ยเพราะแรงดึงดูดมันดึงดูดนกมันตกลงมาได้นกเนี่ยถ้าจะลอยบนฟ้าคุณก็ต้องบินน่ะใช่มั้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนกอยู่กระพือปีกมันก็ตกลงมาเพราะแรงดึงดูดมันต้องดึงนกตกลงมาฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่นกจะเพลย์เซฟโดยไม่ทำอะไรใช่มั้ยถ้านกจะเซฟอยู่บนฟ้านกก็ต้องบินต้องกระพือปีกต้องขยันแม้กระทั่งตกมาตายอาตมาคิดว่าคนเราก็เหมือนกันนะการที่จะโอกาสที่เพลย์เซฟโดยไม่ทำเลยนี่อันที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้มันต้องทำอยู่แล้วอย่างนั้นก็มโนกรรมนะและถ้าเราไม่ทำความดีเลยเนี่ยมันก็ยากที่จะมีอะไรมาขัดเกลากิเลสความเป็นกระตุ้นให้บรรเทาเบาบางไปได ้ทำความดีแล้วได้ไปสวรรค์ทำชั่วตกนรกให้พุทธเจ้าสอนนะครับ มันถ้าพูดในพระไตรปิฎกก็มีเรื่องนี้นะแต่ว่านรกเนี่ยก็มี2ความหมายนะนรกที่เป็นภพภูมิคนละภพภูมิกับโลกมนุษย์ก็มีแต่นรกที่เกิดจากอายตนะเรียกผัสสายตานิกนรกผัสสายตานิกนรกผัสสาคือผัสสะอายตนะอันนี้ก็เป็นนรกขุมนึงก็คือนรกที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะผัสสายตานิกนรกฉาแปลว่า6ผัสสะก็ผัสสะผัสสะบวกอายตนะก็ผัสสะอายตนะเป็นนรกที่เกิดจากอายตนะทั้ง6ก็มีที่เราเรียกว่านรกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอันนี้ก็เป็นคำที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเหมือนกับไอ้คอนเซ็ปต์เนี่ยนะ ย ัง ไงคะเราเห็นนรกจากตา หมายถึงว่าเรา เช่นเห็นคนที่เราไม่ชอบเนี่ยใจเราก็ทุกข์เราได้ยินใครเขาตำหนิเราใครเขาวิจารเราเราก็โกรธนะอันเนี้ยไอความโกรธที่ได้ฟังคำตำหนิหรือความขุ่นเคืองใจที่เห็นคนที่เราไม่ชอบมาควรเป็นอยู่ใกล้ๆเนี่ยไอความทุกข์ใจเนี่ยที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นใจกายใจเนี่ยก็คือนรกนะมันเป็นนรกที่มันเกิดความรุ่มร้อนนะหรือนรกที่เกิดจากความอยากจะไปแก้แค้นไปลงโทษเขาไปทำร้ายเขาด้วยจิตที่เพียบานี่ก็เป็นนรกคือนรกในใจนะ อยากรู้คุณตัวครับว่าอ่านมาครับว่าการที่เกิดเป็นมนุษย์ก็คือชาติที่แล้วมีกรรมดีอยู่บ้างก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถามว่ากับสัตว์ต่างๆนะครับดูแล้วมันก็ไม่ได้มีทุกข์มีสุขไม่ต้องไขว่คว้าหาอะไรแม้กระทั่งออกไปเป็นชนเผ่าหรือว่าทำอาชีพต่างๆคู่มันกรรมน้อยกับเรายังไงนะครับเพราะว่ากลายเป็นมนุษย์เอาเข้าจริงแล้วทำให้เราสัมผัสทุกข์ได้มากกว่ามีอายุยืนกว่าแล้วต้องค้นหาอะไรมากมายกว่าทำให้มีกิเลสมากกว่าสัตว์กรรมน้อยกว่าอย่างไร กรรมสัตว์กรรมไม่ได้น้อยกว่านะโอกาสคือโอกาสของมนุษย์ในการที่ทำความดีมีมากกว่าสัตว์โอกาสนะมนุษย์เรามีโอกาสที่จะทำความดีได้มากกว่าสัตว์เพราะมนุษย์เรามีเหตุมีผลมีสมองมีเจตจำนงใช่ไหมงั้นโอกาสที่มนุษย์เราเนี่ยจะได้รับเรียกว่าจะสามารถพ้นทุกข์ได้เนี่ยมีสัตว์นี่พุทธศาสนาก็ไม่บอกว่าที่เป็นสัตว์เพราะกรรมน้อยนะไม่มีแต่ที่จริงแล้วการที่พุทธศาสนาพูดตรงข้ามว่าการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมันต้องทำกรรมเยอะมากกรรมดีนะต้องทำกรรมดีเยอะมากถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นเรื่องยากมากพุทธเจ้าเปรียบเขาว่าเหมือนกับในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่เนี่ยมันมีห่วงไม้นะอยู่ลอยคออยู่กลางทะเลการที่และในนั้นเนี่ยในมหาสมุทรนั้นเนี่ยมีเต่าตาบอดอยู่ตรงการที่เต่าตัวนั้นจะโผล่ขึ้นมาเต่าตัวนี้เนี่ยโผล่ขึ้นมาบนพื้นโลกบนพื้นน้ำเนี่ยร้อยปีอีกครั้งหนึ่งการที่เต่าตัวนั้นจะโผล่ขึ้นมาพอดีกับตรงกลางห่วงเนี่ยเป็นเรื่องยากใช่ไหมเพราะมาสูงกว้างใหญ่แล้วก็เต่าตาบอดแล้วก็ต้องโผล่ขึ้นมาได้เพียงแค่ร้อยปีอีกครั้งเดียวยากแค่ไหนเนี่ยหรือนานแค่ไหนกว่าเต่าเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาตรงกลางห่วงนั้นได้เขาเรียกกลางแอกเป็นแอกสมัยก่อนไม่มีห่วงเป็นแอกมนุษย์เราเนี่ยการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากหรือนานยิ่งกว่านั้นอีกแล้วเนี่ยมันต้องเป็นต้องทำกรรมมากรรมดีมาเยอะมากเลยส่วนสัตว์เนี่ยนะเราถือว่าเป็นทุกขตินะทุกขติพบว่าพบชั้นต่ำก็อาจจะเกิดจะเกิดเป็นสัตว์ได้ก็เพราะทำกรรมไม่ดีไว้ในนี้เกิดเป็นสัตว์นะแล้วก็แต่ว่าเมื่อได้พ้นกรรมนั้นแล้วก็สามารถจะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือถ้าได้กรรมทำกรรมดีในตอนที่เป็นสัตว์นั้นก็อาจจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได ้หมายความว่าแตกต่างกันแค่โอกาสที่จะได้ทำกรรมดี ใช่แต่ถ้าไม่ใช่โอกาสนั้นมนุษย์เราเนี่ยมีโอกาสแต่ไม่ใช่ใช่ไหมตายไปแล้วก็ไปเป็นสัตว์ได้นี่พูดแบบไตภูมิเลยนะ แล้วที่คนชอบสงสัยกันนะครับว่าทำบุญทำบาปมันตามไปโลกหน้าอะไรได้จริงเหรอครับเราทำ ใช่เราเชื่ออย่างนั้นนะตามไปโลกหน้านี่ก็หมายความว่าก็นี่แหละที่สแกนกรรมเนี่ยมันคนเชื่อก็เพราะว่าเราเชื่อว่าบุญและบาปเนี่ยตามไปสู่ปรโลกได้ไม่มีอะไรที่ตามเราไปได้เลยหมายถึงว่าทรัพย์สินเงินทองลูกเมียนะพ่อแม่ตามไปไม่ได้สักอย่างแต่มีสองสิ่งที่ตามได้คือบุญและบาปนะอันนี้ถึงบอกเนี่ยว่าวิบากหรือผลของกรรมเนี่ยมันการให้ผลของมันเนี่ยมันการให้ผลนี่มันค่อนข้างจะหลากหลายอาจจะให้ผลทันทีก็ได้หรือว่าให้ผล ในภพหน้าหรืออีกหลายภพหน้าก็ได้แต่บางทีก็เร็วเรียกกรรมติดจรวดเนี่ยก็คือเร็วแต่มันบางทีมันข้ามภพข้ามชาติจากพุทธเจ้าเนี่ยที่มีเหตุเช่นมีช้างมีคนใสปล่อยช้างจะมาฆ่าพุทธเจ้าคือช้างนรคีรีหรือมีคนมาทำร้ายพุทธเจ้าด้วยการปล่อยก้อนหินลงมาเพื่อจะให้มาทับพระองค์แต่ว่าไม่ถูกเพียงแค่มีสะเก็ดหินมากระทบพระบาทจนห่อเลือดเนี่ยในคัมภีร์ก็อธิบายว่าเป็นเพราะกรรมของพระองค์กรรมไม่ดีของพระองค์ในชาติก่อนๆชาติก่อนไหนก็ไม่รู้แต่มันเขามีเรื่องอธิบายเช่นบางทีไปฆ่าเพื่อนหรือไปฆ่าน้องเนี่ยหรือไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยแล้วก็ตามมาหลายพวกหลายชาติทีเดียวเลยหมายถึงว่ามาให้ผลเนี่ยมาให้มันมาตามทันในชาติสุดท้ายของพุทธเจ้าไม่ตัดตอนมันไม่มีไม่มีเชื้อให้เกิด แล้วอย่างนั้นถ้าสมมติว่ามีกรรมที่สมมติกรรมรอต่อคิวเราว่าเดี๋ยวชาติที่18จะตามไปเจอละแต่ว่าเราจะนิพพานได้ก่อนในชาติที่17งั้นกรรมมันก็ไม่มีผล ใช่ใช่ก็อย่างองคุลิมาลองคุลิมาลฆ่าคนไปเยอะใช่มั้ย999คนใช่มั้ยแต่ว่าองคุลิมาลก็บรรลุธรรมในพระอรหันต์ก่อนแล้วก็ไม่ได้ท่านก็มรณะปรินิพพานอย่างสงบตรงข้ามกับพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานนั้นเนี่ยท่านในบ้านปลายชีวิตท่านถูกโจรเนี่ยเข้ามาลุมทำร้ายเรียกว่าร่างกายย่อยยับเลยแต่ท่านไม่ตายนะมาในเรื่องก็บอกว่าเนี่ยท่านมารวมร่างมาได้ใหม่แล้วก็มรณภาพบนอากาศปรินิพพานบนอากาศแต่เป็นว่าในความเข้าใจคนทั่วไปเนี่ยคือว่าท่านถูกคนเหยียบคนทำร้ายต่างรุมทำร้ายทำไมก็เพราะว่าชาติก่อนๆนั้นท่านไปทำร้ายแม่เป็นอนันตริยกรรมนะมันไม่มันกรรมนั้นเนี่ยไม่มาเล่นงานท่านในชาตินั้นในชาติที่ทำร้ายแม่แต่ว่ามาตามมาทำร้ายท่านในชาติที่เป็นในชาติสุดท้ายใช่ไหมแต่ว่าพระองคุลิมาลเนี่ยฆ่าคน999คนแต่มรณภาพสงบมากเลยใช่ไหมอธิบายคือว่ากรรมยังตามไม่ทันเนี่ยกรรมไปรออยู่แล้วกรรมมันจะไปให้ผลในชาติที่18แล้วชาติที่17ก็นิพพานซะก่อนอธิบายอย่างเนี้ย แล้วที่คือศาสนาพุทธจริงๆไม่ค่อยได้ให้สนใจกรรมเก่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับสนใจปัจจุบันเพื่อทำให้อนาคตดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับ ใช่หรือว่าใช้วิบากกรรมให้เป็นประโยชน์หมายถึงว่าวิบากกรรมก็ผลจากการกระทำได้ดีเนี่ยวิบากกรรมเช่นเจ็บป่วยพิการหรือว่าจากจนนะใช้เป็นประโยชน์มีกรณีหนึ่งคือพระนางสามาวดีเป็นมเหสีพระเจ้าอุเทนเป็นคนดีมากชอบทำบุญและปฏิบัติธรรมมีจิตใจเมตตาแต่ว่าถูกอิจฉาโดยมเหสีคนหนึ่งของพระเจ้าอุเทนนี่คือนางมาคันธิยาพระที่ยันอิจฉาพระเจ้าแล้วก็เลยเกลียดนางพระนางสามาวดีแล้วก็หาทางแก้ฆ่าจนตายด้วยการเอาไฟครอบหลอกให้มาขังอยู่ในคลังในปราสาทแล้วก็เผาคลังนั้นมีผ้าเต็มหมดเลยก็ตายพร้อมกับบริษัทบริวาร500คนก็มีคนมาลุกขึ้นมีคนมาทูลพระเจ้าว่าทำไมนางสาวดีเป็นคนดีแบบนี้แต่ทำไมนางถึงตายแบบนี้พระเจ้าก็ตรัสว่าการตายของนางไม่สูญเปล่าพระองค์เนี่ยมียานอย่างรู้ว่าตอนที่นางกำลังจะตายเนี่ยถูกไฟครอกเนี่ยนางได้เจริญกรรมฐาน พิจารณาเอาเวทนาเป็นอารมณ์เอาความเจ็บปวดมาเป็นอารมณ์ในการเจริญกรรมฐานคือใช้สติดูความเจ็บปวดเห็นความปวดเห็นความทุกข์ของสังขารแล้วก็หลุดพ้นได้เป็นอนาคามีก่อนที่จะตายเสร็จแล้วก็ยังมีคำถามว่าทำไมคนดีอย่างนี้ถึงตายแบบนี้ก็อธิบายว่าเมื่อชาติก่อนๆแล้วเนี่ยนางไปอาบไปว่ายน้ำแล้วก็ลุกพอขึ้นมาแล้วอากาศมันหนาวก็มีการผิงไฟให้บริษัทบริวารผิงไฟเพิ่นไอ้ไฟที่จุดเนี่ยมันไปไหม้พระปฏิเจ้าพุทธเจ้าซึ่งกำลังนั่งอยู่ในฌานนะแล้วก็มันก็ไหม้พระองค์เป็นตายนางสมบูรณ์ดีเห็นชาติที่แล้วนางสมบูรณ์ดีเห็นก็ต้องการทำลายหลักฐานก็เผาให้ไหม้จนหมดเลยนะตายไปแล้วนะแต่เผาให้ไหม้เผาให้เกรียมให้หมดจะได้ไม่มีหลักฐานว่าตัวเองนี่ทำให้คนฆ่าให้คนตายกรรมนั้นเนี่ยก็มาทำให้นางถูกไฟคลอกแต่ไฟคลอกตอนนั้นเนี่ยนางนี่กลับใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือว่าพิจารณาจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอนาคามีถ้าไม่มีไฟคลอกอาจจะไม่ได้เป็นพระอนาคามีก็ได้อย่างนางวิสาขาก็ได้เป็นแค่โสดาบันอายุต้อง100ปีเป็นแค่โสดาบันชีวิตแกราบเรียบมากเลยแต่นางสาวดีอายุไม่เท่าไหร่แค่30 40กว่าหรือ30เท่านั้นถูกไฟคลอกตายแต่ปรากฏว่าภูมิธรรมเนี่ยสูงกว่าพระนางวิสาขาพอเจอวิบากกรรมแต่ใช้วิบากกรรมให้ประโยชน์คือเราต้องรู้จักใช้กรรมให้เป็นประโยชน์นะแต่ทีนี้เราก็จะว่าใช้กรรมคือว่ายอมรับกรรมเราก็ใช้กรรมนะเราเป็นมะเร็งก็ถือว่าใช้กรรมแต่ใช้กรรมไม่ได้แปลว่างอมเงินงอมเงินทั้งใช้กรรมคือว่าใช้กรรมให้เป็นประโยชน์คือว่าเป็นมะเร็งก็ดีนะจะได้มันเป็นเพียงปฏิบัติธรรมหลายคนก็บอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะว่ามะเร็งทำให้ได้พบธรรมะนี่เรียกว่าใช้กรรมนะใช้กรรมเป็นประโยชน์นี่ใช้กรรมแบบงอมืองอเท้า ชดใช้กรรม เพราะฉะนั้นทุกคนบอกว่าถ้าเราถูกกำหนดโดยกรรมแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้เพราะถูกกำหนดมาแล้วก็ไม่จริงใช่ไหมฮะ ไม่จริงเพราะว่าอันนั้นเป็นคือพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นและการคิดแบบนั้นก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกรรมไม่ดีคือประมาทหรือว่างอมืองอเท้าก็ไม่มีทางได้เจริญ อย่างยุคนี้ครับสังคมมันซับซ้อนขึ้นนะครับคือแต่ก่อนถ้าเราพูดถึงบาปก็ติดสินห้าจะเป็นบาปใช่ไหมครับแต่คนยุคนี้อย่างแซงคิวคอร์รัปชันอะไรต่างๆที่มันก็เหมือนจะไม่ผิดศีลแต่พวกอย่างเงี้ยถือเป็นบาปไหมครับ คือ ไม่รับผิดชอบต่อการงานหรืออะไรพวกอย่างเงี ้ ย มันเป็นอกุศลไงอกุศลก็จัดว่าเป็นบาปด้วยเหมือนกันนะอย่างแซงคอร์รัปชันเนี่ยมันก็ถือว่าโกงก็จะจัดอยู่ในสิ่งข้อ2นะอาทินาทานแซงคิวเนี่ยนะแซงคิวนี่มันก็แซงคิวได้จุดมุ่งหมายหลายอย่างอวดเบงรีบร้อนนะหรือเพราะว่าไม่คำนึงถึงสิทธิหรือว่าหัวจิตหัวใจของคนอื่นไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นบาปในตัวเป็นอกุศลแต่มันอกุศลน้อยๆไงมันไม่เหมือนกับศีล5ซึ่งมันหนักอ่ะฆ่าสัตว์ฆ่าคนหรือว่าลักขโมยไอ้แซงคิวเนี่ยมันก็ถือว่าผิดคือเราอาจจะบอกว่าไม่ผิดศีลในความหมายที่ว่าไม่ผิดศีล5แต่มันก็เป็นบาปเป็นอกุศลได้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีบุญในบุญข้อนึงในพุทธศาสนานะพุทธศาสนามีบุญอยู่10ประการเมื่อกี้บอกว่าทานศีลภาวนาเนี่ยเค้าเป็น3ใช่มั้ยเค้าขยายความให้เป็น10 10เนี่ยมันจะมีตัวนึงเรียกว่าอัปปัจจยนามัยแปลว่าความอ่อนน้อมถ่อมตัวความอ่อนน้อมถ่อมตัวเนี่ยรวมถึงการที่ไม่อวดเบ่งไม่ใช้เส้นสายใช่ไหมไม่คุยโม้ด้วยนะไม่คุยเมื่อไม่อวดเบ่งไม่ใช้เส้นสายเนี่ย เนี่ยตมาตีความนะมันการที่ถ้าคุณถึงแม้คุณใหญ่โตแค่ไหนถึงแม้คุณเป็นลูกนายพลนะแต่คุณก็เข้าคิวนะอันนี้ก็แสดงถึงอัปเจนะใหม่คือความถ่อมตัวว่าเราเสมอกับผู้อื่นเราเสมอเขาเราไม่ได้เหนือเขาเราไม่อวดเบ่งแต่เดี๋ยวนี้อวดเบ่งกันใช่ไหมรู้ไหมอ้วนเป็นใครรู้ไหมว่าพ่ออ้วนเป็นใครใช่ไหมอวดเบ่งกันไปทั่วอันนี้เรียกว่าไม่มีอัปเจนะใหม่คือนอกจากไม่ได้บุญแล้วจะเป็นบาปด้วย อย่างโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำยังถือเป็นบาปไหม ครับก็เป็นบาปนะเพราะว่ามันคือมันก็มีการตีความเป็นบาปในข้อหนึ่งไหมเป็นปฏิบัติไหมแต่ถึงแม้จะไม่เป็นปฏิบัติแต่ว่าอาจจะเป็นมันก็เป็นการผิดศีลเหมือนกันในความหมายที่ว่าเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นศีลหมายถึงการไม่เบียดเบียนไม่ใช่ว่าศีลจะต้องมีความหมายแค่ศีล5ข้อคือถ้าพ้นจาก5ข้อนั้นไปแล้วเนี่ยไม่ผิดศีลไม่ใช่นะแต่ศีล5เป็นแค่เป็นมินิมัมเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่ทำให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุขแต่ถึงแม้คุณไม่ผิดศีล5แต่ว่าไปเบียดเบียนคนอื่นก็ยังเรียกผิดศีลได้ใช่ไหมแต่เป็นศีลซึ่งไม่ได้จัดว่าเป็นศีล5แล้วก็เป็นศีลซึ่งก็ควรจะสังคมควรจะถือว่าเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งในการอยู่ร่วมกันในสังคมสมัยใหม่เช่นการไม่ปล่อยน้ำเสียการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำหรือว่าการไม่ทำลายทรัพย์สินทรัพย์สินสาธารณะการทำลายทรัพย์สินสาธารณะเนี่ยมันก็มองในแง่แบบเคร่งครัดนะมันก็ไม่ได้ผิดศีลนะใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นการเบียดเบียนที่จริงการต่อยกันเนี่ยผิดศีลข้อไหนหรือเปล่าเพราะว่าปฏิบัติมันเป็นการฆ่าใช่ไหมเพราะว่าต่อยกันไม่ผิดศีลใช่ไหมหรือว่าที่รับน้องโหดที่เป็นข่าวเนี่ยไม่ผิดศีลก็พูดได้แต่ถ้าตีความแบบเคร่งครัดมันก็ไม่ผิดศีลนะเพราะความหมายเขาคือไม่ผิดศีล5แต่ยังไงมันก็ผิดศีลก็คือผิดศีลในความหมายที่เป็นหลักการในเรื่องการไม่เบียดเบียนคุณจะรับน้องยังก็ตามถ้าคุณรับน้องโหดก็ผิดศีลนั่นแหละ ที่อย่างนั้นถ้าจะให้หลวงพี่ให้นิยามของการกระทำอะไรที่เป็นบุญและเป็นบาปสำหรับยุคนี้นะครับพี่จะให้นิยามของบุญกับบาปว่ายังไงครับ คือบุญก็คือการทำประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นที่นำไปสู่ความสุขที่เที่ยงแท้และยั่งยืนนะอันนี้คิดว่าครอบคลุมพอสมควรเพราะสุขบางอย่างเนี่ยได้มาแล้วมันไม่เที่ยงแท้เช่นดูหนังฟังเพลงเนี่ยก็สุขนะแต่มันไม่เที่ยงแท้เราคิดว่าดูหนังฟังเพลงเป็นบุญก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้ใช่ไหมแล้วบางทีมันบ่มเพาะนิสัยไม่ดีค่านิยมไม่ดีให้กับเราเช่นนิยมความรุนแรงบุกมุนอบายมุกก็ได้แต่ต่อมาคิดว่าเนี่ยบุญก็คือการทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพื่อนำไปสู่ความสุขที่เที่ยงแท้และยั่งยืนบาปก็คือตรงข้ามคือการทำลายประโยชน์ตนประโยชน์ท่านซึ่งนำไปสู่การซึ่งเป็นการขัดขวางต่อการเข้าถึงสุขที่เที่ยงแท้และยั่งยืนต้องเน้นเรื่องประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะก็คือว่าเราเองด้วยก็ได้รับประโยชน์คนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยการเอาเปรียบบางอย่างนะมองเพลินๆก็คือประโยชน์ตนแต่มันไม่เป็นประโยชน์ท่านใช่ไหมแต่ว่ามองให้ดีๆเนี่ยมันไม่เพียงแต่ไม่เป็นประโยชน์ท่านเท่านั้นนะมันยังไม่เป็นประโยชน์ตนด้วยคือมันเป็นการก่อบาปให้กับตัวเองคอร์รัปชันเนี่ยเป็นการสร้างบาปให้กับตัวเองแล้วก็สร้างกรรมให้กับลูกหลานของตัวเองโอเคนะ ขอคำถามบาปล้าหนึ่งได้ไหมคะเราจะเชื่อได้ยังไงว่าชาติหน้ามีจริงคะในเมื่อเราจำไม่ได ้อ๋อถ้าคือสิ่งที่เราจำไม่ได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีคนจำนวนไม่น้อยนะที่จำเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ไม่ได้ในชาตินี้ใช่ไหมมีบางคนเนี่ยถูกมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยแกถูก abuse ตั้งแต่อายุ3ขวบ4ขวบนะแล้วแกจำไม่ได้แล้ววันหนึ่งแกมาจำได้ยังไง40ปีผ่านไป จะให้เพื่อนนี่มาช่วยซ่อมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อนก็ทะลึ่งนะซ่อมไปซ่อมมาก็ไปเปิดดูโฟลเดอร์จดหมายเขาแกเปิดดูโฟลเดอร์จดหมายเนี่ยแกเห็นท่านแกโกรธมากเลยแกบอกโกรธยังไม่เคยมาประกอบดังเลยเสร็จแล้วความโกรธก็ยังไม่หายไปกลับไปที่กุฏิก็ยังโกรธอย่างนั้นแหละผมจะบอกความโกรธมันกับงูที่มันโผล่หัวมันเลยแล้วเห็นตัวเองตอน 3-4 ขวบในบ้านแล้วก็แม่ไม่อยู่แล้วมีผู้ชายของบ้านที่มา abuse ตัวเองก็แกเข้าใจเลยว่าทำไมถึงไม่ชอบผู้ชายทำไมถึงระแวงผู้ชายเพียงแค่เพื่อนเนี่ยมาเปิดโฟลเดอร์จดหมายเนี่ยมันทำให้มันไปกระตุกความสุขที่เหมือนกับความสุขแกถูกละลาบละล้วงถูกละลาบละล้วงในความเป็นส่วนตัวเรื่องนึงมันโยงไปสู่เรื่องนึงได้ถูกเปลือยคือมันจะมีเคสแบบนี้เยอะคือว่าคุณเจอเหตุการณ์บางอย่างที่คุณกดมันเอาไว้แล้วคุณก็คิดว่ามันไม่มีอยู่แต่ที่จริงมันมีมันเกิดขึ้นแต่คุณลืมหรือคุณกดข่มมันเอาไว้ดังนั้นเพราะเนี่ยเพียงแค่รู้ติว่าจำไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าถ้าจำไม่ได้แล้วไม่ได้แปลว่ามันไม่มีชาติที่แล้วเพราะว่าจะมีหรือไม่มีไม่ได้ขึ้นอยู่ความจำของเราไม่ได้ขึ้นอยู่ความสามารถในการจำของเราแต่พันนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อในพุทธศาสนาเนี่ยไม่เสียเวลานะกับการเถียงเรื่องนี้ว่ามีชาตินี้หรือชาติหน้าหรือไม่พุทธเจ้าบอกว่ามีแต่ว่าไม่เถียงเรื่องนี้แต่ให้พิจารณาอย่างนี้ว่าถ้าชาติหน้ามีนะพุทธเจ้าพูดแบบนี้นะถ้าชาติหน้ามีแล้วดังนั้นชาตินี้เราเลยทำความดีนะถ้าเราเชื่อว่าชาติหน้ามีแล้วเราทำความดีนะเพราะเรากวนนรกหรือเพราะเราอยากขึ้นสวรรค์ก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเมื่อเราทำความดีเราก็ได้รับความสุขในชาตินี้และถ้าเราหมดลมแล้วเกิดมีชาติหน้าเราก็ได้ประสบสุขในชาติหน้าด้วยแต่ถ้าไม่มีล่ะไม่มีก็ไม่เสียหายเลยเพราะว่าเราทำความดีในชาตินี้เราได้ความสุขชาตินี้แล้วถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่เชื่อถ้าเราไม่เชื่อแล้วเราก็เลยใช้ชีวิตแบบเซฟเลย์ด้วยความประมาทเอาเปรียบผู้อื่นนะเกิดชาติหน้ามีทำงานก็ตกนรกเลยใช่ไหมและชาตินี้เนื่องจากเราใช้ชีวิตแบบเซฟเลย์ประมาทไม่สนใจใครเราก็อยู่อย่างมีความทุกข์คุณจะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเชื่อเรื่องชาติหน้าแล้วคุณทำความดีนะคุณได้ประโยชน์สองต่ออย่างนั้นคุณได้ประโยชน์หนึ่งต่อคือความสุขคุณได้แน่ในชาตินี้และถ้าเกิดมีชาติหน้าจริงคุณก็ได้อีกหนึ่งสองแต่ถ้าคุณไม่เชื่อแล้วคุณทำชั่วนะคุณก็เสียประโยชน์ทั้งในชาตินี้แล้วก็อาจจะเสียประโยชน์ในชาติหน้าด้วยแล้วพี่จ้าก็เลยถามว่างั้นคุณจะเชื่อดีไหมนะอันนี้เป็นวิธีคิดของพุทธเจ้าที่เสนอชาวพุทธว่าเนี่ยคุณควรจะเชื่อดีหรือเปล่าผู้เจ้าไม่บอกว่าให้เชื่อนะแต่ลองดูว่ามันถ้าคุณเชื่อมีประโยชน์ไหมถ้ามีเชื่อถ้ามีประโยชน์ก็เชื่อดีกว่าแต่เชื่อแล้วมีประโยชน์นะก็อย่าเชื่อใช่ไหมบางทีไอ้ความงมงายมันก็มีข้อดีนะอย่างเช่นชาวบ้านเนี่ยสมัยก่อนเขาเชื่อว่าป่านี่มันมีเทพรักษ์มีผีเฝ้าอยู่เราจะว่าเขางมงายก็ได้นะแต่ว่าชาวบ้านไม่กล้าตัดต้นไม้ชาวบ้านไม่กล้าทำลายแม่น้ำลำธารแต่ทีนี้ชาวบ้านนี่ไม่เชื่อแล้วดูเหมือนก็ดีนะชาวบ้านไม่งมงายชาวบ้านเป็นวิทยาศาสตร์แต่ตัดต้นไม้กันแหลกเลยไม่ใช่แค่ชาวบ้านให้นายทุนด้วยมันก็ไม่เชื่อแล้วมันก็ตัดกันใหญ่เลยบางทีไอ้ความเชื่อแบบวิทยาศาสตร์นี่มันก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะถ้าเชื่อแล้วเนี่ยคือตอนนี้อาตมาไม่ค่อยสนใจนะว่าเชื่ออะไรถามว่าแต่สำคัญว่าเชื่ออย่างไรมากกว่าคือคุณเชื่อเรื่องนรกสวรรค์แล้วคุณทำดีนะโอเคคุณเชื่อเรื่องผีสางนะนางไม้นะแล้วคุณไม่กล้าตัดต้นไม้นะคุณไม่กล้าทำลายธรรมชาตินะอาตมาว่าดีนะ แต่ถ้าคุณเชื่อแบบวิทยาศาสตร์แต่ว่าไม่ใช่เรื่องแล้วก็เลยใช้ชีวิตแบบอะไรแบบปล่อยปละเลยไม่กลัวบาปไม่กลัวบุญไม่เชื่อบาปไม่กลัวบาปไม่เชื่อบุญเนี่ยแล้วคุณทำเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยจะมาว่าอันตรายเชื่อแบบวิทยาศาสตร์อันนี้ไม่ดีงมงายดีกว่าแล้วอาตมาเลยไม่ค่อยสนใจนะว่าชื่ออะไรแต่ทำสนใจว่าเชื่ออย่างไรมากกว่านรกสวรรค์ก็ได้นะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อแล้วคุณทำความดีนะอาตมาว่าดีกว่าเชื่อนรกสวรรค์แล้วก็ทำชั่วนะ ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับพี ่อืม ขาดอะไรผมถามมาในอีเมลครับ โอเคแล้วอีก9อีก8เรื่องนั้นมีอะไรบ้างอ่ะ